batan güne. Sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi, benim sevgim gerçek sevgi. Ölsem de seveceğim, ölsem de seveceğim. Şu üç günlük dünyada çok görüldü sevgimiz. Şu üç günlük dünyada çok görüldü sevgimiz. Mutluluğa giden yolu kapattı kaderimiz. Kapadı kaderimiz, kapadı kaderimiz. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Ben şimdi sensiz kaldım, bağrıma taş basacağım. Benim sevgim gerçek sevgi, benim sevgim gerçek sevgi. Ölsem de seveceğim, ölsem de seveceğim.